zajęty. Nie mam już planu, a miałem patenty. No i gdybym tak kłamał i robił przekręty, nie miałbym próbów, a miałbym diamenty. A kłamać nie umiem, los mój przeklęty. Nie mam już planu, a miałem patenty. Od młokosa śnił starych Senousa. Chory szał go pchał, spełniać plan przymuszał. Czasem przegrać chciał, lecz to w sobie zduszał. Wątpliwości podium nie dla słabeusza. Będąc drugim, jesteś przegranym, tutaj słyszał. Dryl ambicji w krew się wdarł, syzyf pchał i dyszał. Z czerwonych pasków co semestr nowy złożył, by czerwony plac przed swym blokiem betonowy. Zawsze masz być pierwszy, zawsze pierwszy, słyszysz? Spróbuj dobiec drugi, konsekwencji nie zliczysz. Spróbuj dowiedź, wyćwicz, ćwiczysz czy nie ćwiczysz? Pierwszy, rozumiesz? Drugi się nie liczy. Skończył informatykę z najlepszym wynikiem. Korporacja do śmierci zrzuca balast na weekend. Miał być pierwszym zawodnikiem, zaprogramowane szczęście. Dziś smuci nad kielichem, refren nuci coraz częściej. A gdybym tak kłamał i robił przekręty, nie miałbym próbów, a miałbym diamenty. A kłamać nie umiem, los mój przeklęty. Nie mam już planu, a miałem patenty. A gdybym tak kłamał i robił przekręty, nie miałbym próbów, a miałbym diamenty. A kłamać nie umiem, los mój przeklęty. Nie mam już planu, a miałem patenty. Od dzieciaka nic nie musiał, w piłkę grał i sypiał. Nikt go nie poganiał, nie popychał, nie tykał. Czasem wygrać coś chciał, lecz bakcyla nie łykał. Za co tylko się brał, gruszki w popiele zasypiał. Mówił, że to system pał, coś na nim wymuszał. A on przecież znał Platona, Kartezjusza. On jeden rozumiał Newtona i Celsjusza. Tylko on pojmował interpretację ustaw. Był takim filozofem, co mądrością mógł zapylić. Ale nigdy nie wpadł na to, że może się mylić. On wiedział, jak rządzić i budżet rozdzielić. Ale tylko zrzędził i był dzieci płodzicielem. Skończył technikum z przeciętnym wynikiem. Na taksówce do śmierci, na tygodniu i co weekend. Dziś smutny siedzi nad wódki kieliszkiem. Mówi, chuj z wszystkim, nuci to pół gwizdkiem. A gdybym tak kłamał i robił przekręty, nie miałbym próbów, a miałbym diamenty. A kłamać nie umiem, los mój przeklęty. Nie mam już planu, a miałem patenty. A gdybym tak kłamał i robił przekręty, nie miałbym próbów, a miałbym diamenty. A kłamać nie umiem, los mój przeklęty. Nie mam już planu, a miałem patenty. Od gówniarza w kałamarzach to się rzadko zdarza. Ten okrutnych ludzi świat trochę go przerażał. Nie był Primus, brat, choć problemów nie stwarzał. Nie był Lamus, chociaż z WF-u ciężej zdawał. To co robisz, robisz tylko dla siebie, więc rób co robisz dobrze, albo za coś się nie bierz. Te maksymy chyba mądrze, że je wziął do siebie i je wdrażał gdzie się dało, może za często, nie wiem. Ale wiem, że obserwował ludzi, chciał świat zrozumieć. Wyciągnięty wniosków nie chciał utopić w słów tłumie. Chciał zostawić ślad, lecz nie wiedział czy to ujmie. Ale szybko na to wpadł, że to formę ubrać umie. Do tej pory się uczy, ma nadzieję, że do śmierci wybrał uczciwą drogę. Dobry wybór potwierdził, ale dzisiaj siedzi smętny nad butelką whisky. Mówi, chuj z wszystkim, nuci refren bliski. A gdybym tak kłamał